poetami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 czerwca, jest 18. Michał Szerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sprzątanie skutków nawałnicy w Złocieńcu w zachodniopomorskim potrwa kilka dni. W Lucernie w Szwajcarii upamiętniono konsula Konstantego Rokickiego. Nie chcemy wojny z Iranem, mówi amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. 46 uszkodzonych budynków, brak dojazdu do ośrodków czasowych i gospodarstwa pozbawione energii elektrycznej. Trwa usuwanie skutków trąby powietrznej, która przeszła przez gminę Złocieniec. Od późnych godzin wieczornych na terenie powiatu drawskiego pracuje blisko 500 strażaków zawodowych i ochotników. Ściągnięto także zastępy zabezpieczające manewry Dragon 19, powiedział generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj również był użyty centralny odwód operacyjny. Siły Straży Pożarnej brały udział i 5 zastępów zostało wycofanych z tych ćwiczeń i tutaj brały udział. Naprawdę jestem pełen uznania. Tutaj zostali zapytani strażacy i druhowie, czego potrzebują. Jedzenie, picie. Oni poprosili o pilniki do naostrzenia pił do drewna. Tak wygląda poświęcenie strażaków. Usuwanie skutków nawałnicy potrwa kilka dni. Wojewoda zachodniopomorski zapowiedział, że jak najszybciej zostanie udzielona rządowa pomoc tym mieszkańcom, których dobytek ucierpiał w trakcie sobotniego kataklizmu. Wicepremier Jarosław Gowin, dyplomaci z Polski, Izraela i Słowacji, rodzina konsula Konstantego Rokickiego oraz ocalani z zagłady upamiętnili polskiego dyplomatę. Uroczystości z okazji 120. rocznicy urodzin konsula Rokickiego, który ratował Żydów w czasie II wojny światowej, odbyły się na cmentarzu w Lucernie. Konstanty Rokicki był członkiem tzw. grupy berneńskiej, która dostarczała Żydom paszporty krajów Ameryki Łacińskiej. Wśród upamiętniających Konstantego Rokickiego był jeden z ocalonych przez grupę bernańską Uri Strauss. Dziś pokazywał paszport sfałszowany przez grupę, wydany dla niego i jego rodziców. W momencie wydania dokumentu Uri Strauss miał 1,5 roku. Jest po francusku, bo wtedy językiem dyplomacji był francuski. To są moi rodzice, a to ja. Razem z innymi polskimi dyplomatami i politykami Konstanty Rokicki był członkiem grupy berneńskiej. Grupa kupowała i fałszowała dokumenty Hondurasu, Haiti, Peru i Paragwaju. Wicepremier Jarosław Gowin uczestniczył w mszy świętej w intencji konsula, złożył kwiaty na jego grobie, spotkał się z miejscową Polonią, rodziną Konstantego Rokickiego oraz ocalałymi z zagłady. Konstanty Rokicki i cała grupa berneńskich dyplomatów, to oni reprezentowali polskie państwo, to oni reprezentowali polski naród. Sfałszowane przez grupę bernańską dokumenty posiadało co najmniej 8 tysięcy osób z całej Europy. Chroniły one przed wywózką do obozów zagłady. Z Lucerny Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Stany Zjednoczone nie chcą wojny z Iranem, mówi amerykański sekretarz stanu. Nie da się ukryć, że to Iran był odpowiedzialny za zeszłotygodniowe ataki na tankowce w Zatoce Omańskiej. Mimo to Stany Zjednoczone nie chcą wojny z Teheranem. Prezydent Trump zrobi wszystko, by jej uniknąć. Tak mówił Mike Pompeo w wywiadzie dla Fox News Sunday. Dodał jednak, że Waszyngton zagwarantuje sobie pełną swobodę przepływu statków ważnymi szlakami żeglugowymi. Stany Zjednoczone, by zrealizować ten cel, są gotowe podjąć wszelkie niezbędne działania dyplomatyczne i inne, zapowiedział Pompeo. Prawie 2 miliony ludzi wzięło udział dziś w demonstracji w Hongkongu, tak twierdzą jej organizatorzy. Ubrani na czarno ludzie protestowali przeciw planowanej nowelizacji prawa dotyczącej ekstradycji. Domagali się też dymisji szefowej lokalnych władz Carrie Lam. Wczoraj władze Hongkongu zapowiedziały bezterminowe przełożenie nowelizacji prawa o ekstradycji, ale mieszkańcy mimo to wyszli na ulicę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze pojawią się chmury, na Warmii, Mazurach, Podlasiu przelotny deszcz i burze. Od 24 do 27 stopni chłodniej będzie na północy kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich od 19 do 23. Trójka. Program Trzeci.

Anita Włodarczyk, mistrzyni olimpijska z Londynu i Rio de Janeiro, zajęła drugie miejsce, musiała uznać wyższość Amerykanki Gwen Berry. Dużo się działo, dużo się jeszcze będzie dziać w naszej audycji. Czasu mamy nie za wiele, w związku z tym od razu przechodzimy do wydarzeń jak najbardziej również bieżących. Dzisiaj zakończył się rajd Sardynii, 8. runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Klasyfikację generalną wygrał Hiszpan Dani Sordo przed Ojtem Tanakiem, ale nas bardzo ucieszyła wiadomość o tym, że drugie miejsce w klasie WRC 2 zajął Kajetan Kajetanowicz. Ten sukces o tyle jest bardziej cenny, bo Kajetan wraz z Maciejem Szczepaniakiem jechali po raz pierwszy nowym dla siebie samochodem Skodą Fabio R5. Mamy połączenie z Sardynią, małe połączenie z Kajetanem Kajetanowiczem. Kajetan, przede wszystkim duże gratulacje. Cieszymy się, że tak dobrze to poszło. Ty zapewne również. No i powiedz dwa słowa, jak trudny to był rajd. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Janie i dzień dobry Państwu. To był trudny rajd, długi. Tak naprawdę on się zaczął początkiem tygodnia dla nas od testów właśnie nowego samochodu. Musieliśmy podjąć taką decyzję, musiałem podjąć trudną decyzję, chyba jedną z najtrudniejszych w mojej karierze. Dlatego, że auto, którym jechaliśmy, Volkswagen Polo, podczas rajdu Argentyny, uległ awarii i nie mieliśmy do końca pewności, czy ta awaria zostanie usunięta, tak naprawdę wada konstrukcyjna w tym samochodzie przez producenta do rajdu Sardynii i wybrałem inny samochód. Jak się okazało, to była dobra decyzja. I drugie podium w karierze, bo pierwsze na Korsyce w tym roku, potem była Argentyna, gdzie prowadziliśmy w rajdzie, ale musieliśmy się wycofać z powodu awarii. No i teraz drugie miejsce, więc życiówka. Wszystko super. A jak trudny? Szalenie trudny, bo wysokie temperatury, bardzo, bardzo zniszczona droga na drugich pętlach, dużo głazów na drodze, a zwłaszcza dzisiejszy dzień, niedziela, gdzie musiałem tak naprawdę kontrolować sytuację i jechać, utrzymać pozycję, wiedząc, że to może być życiowy sukces, a jednocześnie no, trudno było mi czerpać przyjemność z jazdy, bo jednak z tej jazdy mam najwięcej przyjemności, które jest kiedyś 15%. Ale wszystko się zakończyło bardzo dobrze, jesteśmy na drugim miejscu i wyjeżdżamy z dobrymi punktami. Kajetan, jeszcze tak króciutko powiedz, bo wy wszystko macie rozpisane na metry, kilometry, procenty. Jak sądzisz, jak dużo udało ci się wycisnąć z tego nowego samochodu, bo z racji tego, że to nowe auto, to rezerwy muszą jeszcze jakieś być. Na pewno są. To jest tak, że tak jak w życiu, tak w sporcie zawsze da się zrobić coś lepiej i bez względu na to, jak dany sprzęt się zna, tak można zrobić. Można pojechać jeszcze szybciej i na pewno będę w stanie to zrobić, jeżeli będę miał okazję pojechać tym samochodem, natomiast decyzję będę podejmował wkrótce. Na razie jesteśmy świeżo po rajdzie. Ja dosłownie godzinę 15 minut temu zjechałem z rampy i ten rajd dla nas oficjalnie się zakończył, dlatego muszę mieć chwilę, kilka godzin, kilkanaście godzin na podjęcie decyzji, albo może nawet trochę dłużej. Natomiast na razie cały zespół Lotus Rally Team pisał się znakomicie i oni zasłużyli na to, żeby się nim cieszyć. Gratulacje dla Ciebie, gratulacje dla zespołu i dla Maćka. Przypomnę, Kajetan Kajetanowicz, drugie miejsce w klasie WRC 2 w rajdzie Sardynii. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I teraz już z dyscypliny bardzo dynamicznej i szybkiej przechodzimy do również dynamicznej, chociaż może nie tak widowiskowej. Będziemy mówić o szachach w naszym studiu gość. Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Maciej Cybulski. Panie Macieju, rzeczywiście jak to z tą dynamiką i z szybkością? Jeżeli chodzi o te szachy super błyskawicznie, to tam rzeczywiście bierki na planszy fruwają. Fruwają, nie fruwają, faktycznie zawodnicy potrafią rozegrać całą partię, którą na przykład rozgrywają podczas Mistrzostw Polski przez 5 godzin. Trwa taka partia około 60 ruchów. To równie dobrze na Mistrzostwach Polski w szachach superbłyskawicznych. Ta partia również trwa 60 ruchów, ale już trwa tylko minutę. A zatem jest szybko, ale my dzisiaj nie o teorii szachów, tylko zakończyła się taka wasza akcja, edukacja przez szachy w szkole i my bardzo takie akcje wspieramy, bo z jednej strony oczywiście zachęcamy do tego, żeby wyjść, kiedyś mówiło się, na podwórko, porzucać do kosza, zagrać w siatkówkę, pokopać piłkę, ale z drugiej strony trzeba namawiać nasze dzieci, naszą młodzież do tego, żeby używały również głowy jak najczęściej, żeby potem nie tylko potrafiły strzelać, ale również myśleć. Jak wam poszła ta akcja i do czego miała doprowadzić? Czy do czego ma doprowadzić? Akcja cały czas trwa, jest to, a zakończył się szósty finał projektu Edukacje przez Szachy w Szkole. Szósty finał, jeżeli chodzi o dzieci, które grały i rywalizowali właśnie o tytuł Mistrza Polski. I tutaj bardzo cieszy fakt, że kilkaset młodych zawodników gra w szachy w jednym czasie. To jest naprawdę piękny widok. Ale tutaj nasi najmłodsi obywatele, można powiedzieć, którzy uczęszczają w szkołach, bo cała akcja polega na tym, że w szachach szachy mamy w szkołach jako przedmiot obowiązkowy i dzieci się uczą. Mamy już ponad 1300 szkół, które są w tym projekcie, więc jak najbardziej szachy, można powiedzieć, że w szkole są na co dzień. I ta akcja polega na tym, żeby po prostu dzieci wynosiły z tego bardzo dużo takich wartości, które dają szachy, oprócz logicznego myślenia. To też są takie cechy społeczne, jak na przykład odpowiedzialność za własne decyzje. Jakie są jeszcze, prócz wiadomo, rozwija się umysł i tak dalej, ale tak się zastanawiam, taktyka w codziennym życiu, to mogą dać między innymi szachy? Oczywiście tak, myślę, że szachy dają bardzo dużo w podejmowaniu właściwych decyzji, co tak naprawdę przez całe życie jest nam potrzebne, szczególnie w biznesie, ale też właśnie odpowiedzialność za te decyzje, szacunek dla innych ludzi, naprawdę tutaj tych wartości szachów możemy wymieniać bardzo dużo. Z tego względu na przykład też Parlament Europejski jednogłośnie powiedział, że szachy powinny wchodzić do szkół, bo ma tak bardzo dużo właśnie ciekawych wartości. Panie Macieju, a jak przychylny albo jak oporny do wprowadzania szachów do szkół jest polski system edukacji, który ostatnio, mieliśmy wrażenie, legł na łopatkach i powoli się będzie musiał podnosić, ale jak z tymi szachami jest? Myślę, że tutaj... Czy jest zrozumienie do tego, że szachy rzeczywiście są przydatne młodzieży i dzieciom, czy patrzy się na tym to tak z przymrużeniem oka? W programie nauczania jak najbardziej jest mowa o szachach na szczęście i o programowaniu. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej elementy szachów są, ale jak mieliśmy strajk nauczycieli, to z wielu szkół słyszałem informacje, że nauczyciele sami sobie robili kursy szachowe podczas właśnie tego strajku i wiele nauczycieli zostało we własnych szkołach przeszkolonych. Pal 6 matematyka, polski czy przyroda, ale szkoda, że przepadną nam lekcje szachów i to byłoby pozytywne podejście do sprawy. Tak, myślę, że dzieci akurat jak najbardziej bardzo lubią szachy i mamy ankiety w szkołach, czasem to szachy są zdecydowanie, albo czasem nie zdecydowanie, ale na pierwszym miejscu. Czy takie marzenie to jest, żeby w Polsce była, jak rozmawialiśmy przed wejściem do studiach, jak Carlsenomania w Norwegii, gdzie ludzie dyskutują o szachach, oglądają w pubach rozgrywki szachowe. W Norwegii mieszka 5 milionów ludzi, z tego co wiem, ma 3 miliony gra w szachy przez internet, przez komórki. To jest to, czego pan m.in. Polski Związek Szachowy dąży? Ale zapewne, żeby zapanowała Carlsenomania, trzeba mieć Carlsena najpierw. Tak, jak najbardziej. Tutaj jeżeli chodzi o te liczby, to myślę, że w Polsce jest to podobna wielkość, no niestety nie procentowa, ale też kilka milionów w Polsce osób potrafi grać w szachy, ale jak najbardziej tak. Mamy do tego, mam nadzieję, świetny czas, ponieważ nasz najlepszy zawodnik, arcymistrz Jan Krzysztof Duda, chce być mistrzem świata i myślę, że mamy nadzieję, że ten cel zrealizuje. W ten sposób przeszliśmy może od tych szachów popularnych i szachów dla dzieci do szachów przez to zawodowe duże S, bo w momencie, kiedy trwa pojedynek o szachowe mistrzostwo świata, wtedy się o tym mówi dużo, o tym z kim gra Carlsen, bo ostatnio się to sprowadza właśnie do tego, ale kiedy tych meczów szachowych na najwyższym poziomie o mistrzostwo nie ma, to o szachach jakby robi się ciszej po prostu. I tak właśnie mam wrażenie, że jest ostatnio. Co słychać w świecie tych zawodowych wielkich szachów? W świecie zawodowych wielkich szachów myślę, że same bardzo dobre informacje napływają do Polski, ponieważ ostatnio zakończył się jeden z czterech turniejów serii Grand Prix FIDE i nasz arcymistrz, super arcymistrz Radosław Wojtaszek doszedł aż do półfinału, zapunktował sobie tym bardzo i mamy nadzieję, że w kolejnych imprezach tego cyklu pójdzie mu równie albo nawet jeszcze lepiej i jeżeli pójdzie tak właśnie pomyślnie, to będzie miał szansę grać w turnieju, który wyłania już bezpośrednio pretendenta do tytułu Mistrza Świata. A następny mecz o Mistrzostwo Świata, jak długo ten proces trwa? Mecze odbywają się co 2 lata. A też oczywiście no, wcześniej mamy ten turniej pretendentów, także tutaj ta cały cykl tak naprawdę skupia bardzo wiele pracy, bardzo wiele czasu, więc tutaj w przyszłym roku zagramy o Mistrzostwo Świata, może właśnie jakimś zawodnikiem z Polski. Właśnie zarówno Radek Wojtaszek, jak Jan Krzysztof Duda mają szansę, żeby tam wziąć udział. Każdy nosi buławy w plecaku, prawda? Ale jak naprawdę z tymi szansami jest? Na ile by pan je oceniał, że Polak ma szansę zagrać o Mistrzostwo Świata? Nie wiem, czy w najbliższym czasie, czyli w najbliższym roku, ale jak najbardziej, skoro Janek Duda mówi, że chce być mistrzem świata, to my w to wierzymy, wspieramy go jak możemy i mamy tylko nadzieję, trzymamy kciuki, żeby tak było. A żeby tak było i żeby były szanse na sukcesy, trzeba kuć żelazo póki gorące, trzeba szlifować kadrę. Mówię o tej kadrze w szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych. Wszystko będzie dobrze? Dobrze idzie? Macie kolejne pomysły na to, żeby te szachy popularyzować? Oczywiście, że tak. Teraz mamy wakacje, też mamy mnóstwo ciekawych pomysłów. Na przykład za tydzień odbędą się Mistrzostwa Polski w szachach podwodnych. Jak? Przepraszam? Tak, dobrze państwo usłyszeli. Szachy podwodne polegają na tym, że wygrywa ten, kto ma najlepszy, najdłuższy oddech pod wodą. Ten ma na pewno dużo łatwiej z uwagi na to, że tak jak klasycznie mamy rozgrywkę z zegarami szachowymi, tak w szachach podwodnych tych zegarów nie trzeba z uwagi na to, że czas na ruch wynosi tyle, ile powietrza w płucach. Bardzo fajne. Gdzie będą grali, tak? W Kurniku koło Poznania. Naszym gościem był Maciej Cybulski. Jak państwo słyszą, w szachy można grać wszędzie. Wakacje temu sprzyjają i trzymamy kciuki za szachistów, żeby tylko jeszcze dali sobie radę z komarami, bo pewnie trudniej niż grając w piłkę radzić sobie z komarami. Myślę, że tutaj można wybrać sobie salę gry, można też grać w szachy przez telefon, przez radio. Okej, właśnie tak. Tego się trzymajmy. Maciej Cybulski, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Sporo było dzisiaj o motorsporcie, bo przecież i 24 godziny Le Mans i przed chwilą rozmowa z Kajetanem Kajetanowiczem. Też te szachy to był taki w zasadzie przerywnik w mówieniu właśnie o motorsporcie i motorsport ciągle u nas na antenie. Ciągle na antenie, teraz Formuła 1, bo Robert Kubica w 7 wyścigach sezonu nie zdobył jeszcze żadnego punktu. Wielki powrót Polaka do F1 z pięknego snu zamienia się za sprawą problemu Williamsa i bolidu w koszmar. Kubica między Grand Prix Kanady a kolejnym wyścigiem we Francji pojawił się w Warszawie i na ekspresowym briefingu w naszym rodzynkiem z F1 był Adam Malecki. Powrót Roberta Kubicy do Formuły 1 po 8 latach przerwy był jak z bajki. Euforii nie było końca. Claire Williams, szefowa zespołu z Grove, ogłosiła informację światu. I am thrilled to today be announcing the second seat for the Williams Racing Team for 2019 will be Robert Kubica. Potem już było tylko pod górkę. Praca zespołu w fabryce nie szła w parze z oczekiwaniami na torze. Brakowało części, na początku podczas testów nie było wręcz bolidu i kierowcy musieli robić dobrą minę do złej gry. Zresztą takie poczucie niesmaku i niedosytu towarzyszy im, a Kubicy w szczególności, podczas kolejnych weekendów wyścigowych. Polak zamiast z rywalami walczy z bolidem, który ma wiele mankamentów. Odpada w pierwszej części kwalifikacji, a w wyścigu zamyka stawkę, no i przegrywa bezpośrednią rywalizację z George'em Russellem, swoim partnerem z zespołu. Grand Prix Kanady Kubica ukończył ze stratą 3 okrążeń do zwycięzcy Lewisa Hamiltona. Polak ma jednak nadzieję na lepsze jutro. Chcemy gonić resztę stawki. Taki jest cel i każdy w zespole pracuje, żeby tak się stało, ale żeby to zrobić, to musimy zrobić 3 kroki naprzód, kiedy inni robią 1. Średnia poprawy bolidu w trakcie sezonu to jest około 2 sekundy, czyli jeśli nie poprawiasz swojego bolidu około 1,1 sekundy na Grand Prix, to tak naprawdę utrzymujesz swoją stratę z początku sezonu. I mamy nadzieję, że będziemy w stanie przywieźć pakiet, który nas zbliży do rywali. Oczywiście nie ma na myśli Kubica Ferrari czy Mercedesa. Raczej bolidy Haasa czy McLarena. Kubica podkreśla także, że należy pamiętać o pozytywnej stronie całej historii. Zapominamy o jednym plusie, że mamy Polaków w Formule 1. To powinno wystarczyć, a później każdy, tak jak kibicek, tak jak ja, każdy członek zespołu w Williamsie chciałby widzieć nasze bolidy i mnie dużo wyżej. Niestety tak nie było. Nie jest powiedziane, że tak nie będzie, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość i robić swoje. Jest to normalne, że zapominamy o plusach. Z mojej strony jako kierowcy po 8-letniej przerwie było sporo rzeczy, nad którymi musiałem popracować i jakby work in progress, czyli cały czas praca wrze. Niestety tej pracy nie widać, ponieważ do tego są potrzebne narzędzia, do tego potrzebna jest też stabilizacja i to niestety nadal nam brakuje. Nie brakuje za to sprawności w garażu Williamsa. W Kanadzie Kubica przebywał w pitstopie równo 2 sekundy. To nowy rekord sezonu, biorąc pod uwagę wszystkich kierowców i wyścigi. A o tym, co czeka Kubicę w przyszłości, sam kierowca nie chciał rozmawiać. Pojawiające się sugestie o jego starcie w rajdzie Dakar skwitował uśmieszkiem. Pierwszy raz słyszę. Nie słyszałem plotki, także z reguły styczeń jest to okres przygotowawczy do sezonu, także ogólnie jest to okres, w którym się przygotowujesz do sezonu i nie mówię, że Dakar jest złym rozwiązaniem, czy też dziedziną motorsportu, która mi nie odpowiada, ale na dzień dzisiejszy koncentruję się na czymś innym. I na najbliższym występie w Formule 1. W przyszły weekend Grand Prix Francji. Kubica najlepszy wynik osiągnął jeszcze na torze Manicur. W 2007 roku był 4., ale taki wynik pozostaje niestety w sferze marzeń. Jak będzie na torze Paul Ricard, dowiemy się już 23 czerwca. Tam wielkie emocje, wielki sport. U nas w kraju może nie tak duże, ale w Ekstralidze Żużlowej GKM Grudziądz walczy z KS Toruń. Na razie 46-32. Yes, I'm gonna be a star. Baby, Polscy piłkarze ręczni przegrywają z Izraelem 6-9 w meczu, który decyduje o tym, czy zagramy na Mistrzostwach Europy, czy nie. Ta sytuacja nie wygląda najlepiej, mówiąc najdelikatniej, ale przechodzimy teraz do piłki nożnej, ponieważ firma Deloitte opublikowała raport na temat tego, jaki przychód zanotowały kluby ekstraklasy. I na pierwszym miejscu jest Legia, 100 milionów złotych, a mistrz Polski, czyli Piast Gliwice, zajął dopiero 11 miejsce, bo zanotował przychód rzędu 25 milionów. I rozmawiałem na ten temat z prezesem ekstraklasy Marcinem Animuckim. Powiedziałem mu, że kiedy patrzy się na ten raport, to przypominają się słowa Johanna Cruyffa, który powiedział, że jeszcze nigdy nie widział sytuacji, żeby worek pieniędzy strzelił gola. Można powiedzieć, że pieniądze nie grają, ale ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem. W długiej perspektywie jednak stabilna sytuacja finansowa klubów ekstraklasy daje szansę rozwoju. Zwycięzca rankingu, mimo że nie zdobył Mistrzostwa Polski w tym roku, nadal Legia Warszawa, 8 rok z rzędu, to pokazuje, że te podstawy są bardzo solidne, jeżeli chodzi o kwestię finansową. Drugie miejsce Lech Poznań z przychodami na poziomie około 60 milionów złotych. No i ciut niżej Piast Gliwice, pamiętając jednak, że w przyszłym roku będą w tym rankingu wyżej. No bo zgarnęli też prawie najwięcej pieniędzy z ekstraklasy. Legia Warszawa po raz kolejny na pierwszym miejscu. Niemniej widzimy też spadek przychodów o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem oraz 50% porównując z wynikiem sprzed 2 lat. Brak europejskich pucharów jest sporym problemem? No przede wszystkim warto zwrócić uwagę na te dane globalne, czyli trzeci rok z rzędu jesteśmy na poziomie powyżej 500 milionów złotych i bez tych wpływów z europejskich pucharów można powiedzieć, że notujemy wzrosty. Przed nami jeszcze lepsze lata, podpisane nowe kontrakty marketingowe. No jeżeli chodzi o brak przychodów z europejskich pucharów, to na pewno doskwiera tym czołowym klubom, chociaż droga jest bardzo długa, bo to jest 6 czy 8 meczów w kwalifikacjach. W porównaniu do Ligi Czeskiej, która ma zapewnione play-offy do Ligi Mistrzów, to oznacza, że nawet przegrywając trafia do Ligi Europy. No my mamy tą gorszą sytuację, która nie wynika z tego, co teraz mamy. Ten ranking historyczny budowany przez lata powoduje, że jesteśmy w bardzo niekorzystnej sytuacji, z której de facto będzie bardzo ciężko wyjść. Szary kibic jednak złapie się za głowę, bo jak to jest, że liga, która nie ma swoich przedstawicieli w Europie, często wyszydzana, gdzie wyścig o Mistrzostwo Polski przypomina wyścig żółwi, notuje takie wyniki jak 500 000 000 złotych. Znaczy na pewno nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że gra o Mistrza Polski wygląda jak wyścig żółwi, bo były to jedne z najbardziej emocjonujących rozgrywek w ostatnich latach. A dlaczego europejskie puchary są tak daleko, no to właśnie powiedziałem, że ten aspekt historyczny jest bardzo trudny. Z drugiej strony widać, że Liga Polska na poziomie krajowym jest niezwykle duże zainteresowanie wokół niej, bo kilkukrotnie więcej kibiców ogląda mecze ekstraklasy versus nawet Liga Angielska, Liga Hiszpańska, Bundesliga czy Serie A. Koszula bliższa ciału i chodzi się na polską ligę, ogląda się polskie kluby w telewizji, więc z tego się cieszę. Jeszcze jedno pytanie, bo jedna rzecz w tym raporcie wzbudziła moje zainteresowanie, mianowicie poziom wynagrodzenia piłkarzy. Mamy przepłacanych zawodników, tylko 4 kluby nie przekraczają optymalnego poziomu. W zeszłym roku było ich 7. Nie powinniśmy bić na alarm? Ta metodologia badania nie włącza efektów działań transferów klubów, więc jeżeli większość klubów zarabia u nas w Polsce na transferach, takim przykładem może być Wisła Płock. I to pokazuje, jak ten wykres jest trudny do zrozumienia, bo Wisła Płock według tego wykresu nie powinna mieć prawa istnieć, a sprzedała zawodników za 15 milionów złotych, z czego akurat udało się wygenerować ten przychód dodatkowy zmniejszający procent zaangażowania w piłkarzy, więc zacznijmy najpierw trochę od zmiany może metodologii liczenia, bo ciężko mówić, że to jest 60, 70 czy 80% wydatków, jeżeli nie bierzemy pod uwagę także wpływu z transferów. Ale Legia na wynagrodzenie wydała 90 milionów złotych, a drugi w kolejności Lech Poznań niewiele ponad 35 milionów. To jest klub, który buduje kadrę zespołu na europejskie puchary. Jeżeli wydatki pozostały na poziomie europejskim, a nie ma wpływów z europejskich pucharów, to stąd ta dysproporcja. Jeżeli klub by grał w europejskich pucharach, to sytuacja pewnie byłaby normalna, tak jak widzieliśmy w ubiegłym roku, czyli 60% wydatków na pensje piłkarzy w 2017 roku. Mamy nadzieję, że nasze drużyny przebrną przez te kwalifikacje. Chociaż mówię, droga jest wydłużona, drzwi niemalże zamknięte. chodzi się na polską ligę, bo trudno chodzić na angielską, panie prezesie. Walka żółwi o mistrzostwo to bardzo celne porównanie, naprawdę bardzo celne. Before you know it. Nie wygląda to najlepiej. 29 minuta, Polska-Izrael, kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Piłkarze ręcznych biało-czerwoni przegrywają 9-11. Za to można powiedzieć znakomicie we Włoszech, bo Polacy nie przegrywają. Trwa pierwsze spotkanie w Mistrzostwach U21. Polacy grają z Belgami i po 9 minutach 0-0. A Państwa zainteresowała nasza rozmowa z prezesem Ekstraklasy. Po wywiadzie świeżo z prezesem Animuckim, no pan prezes chyba mówi, że to kwestie historyczne decydują o tym, że nie dostajemy się do pucharów, a chyba zapomniał, że w zeszłym roku się żaden klub nie dostał nasz do pucharów. Czy to tą historię miał na myśli? Być może jak najbardziej tak, ale teraz zostawiamy na chwilę piłkę, być może do niej jeszcze wrócimy, natomiast skoro było o szachach, to brydżyści powiedzą, dlaczego nie było o brydżu. Otóż będzie. Kilka dni temu zakończyła się walka o Mistrzostwo Polski w Ekstraklasie właśnie brydżowej. Złote medale zdobyła drużyna Krakowi. Przenieśmy się zatem do Krakowa, gdzie z jednym z członków Złotej Ekipy Pasów, Grzegorzem Supersonem, rozmawiał w naszym imieniu Kuba Niziński. O brydżu sportowym w programach sportowych nie często mówimy, bo to sport czy nie sport? Zdecydowanie sport. Wszyscy na hasło brydż myślą poker, tak? Karty. Karty to od razu, można powiedzieć... Zło. Tak, zło, tak? Kto gra w karty, ten ma web of dart. Otóż brydż to jest gra nie w karty, tylko gra przy pomocy kart. A dlaczego sportowy? Dlatego, że wcale nie zależy od szczęścia na pierwszy rzut oka, dlatego, że gramy tymi samymi kartami, co nasi przeciwnicy. Czyli nawet możemy mieć słabą kartę, jeżeli więcej z niej wyciśniemy niż przeciwnicy, to jesteśmy lepsi po prostu. Jak wy się przygotowujecie do gry? Jest spora liczba graczy zawodowych w Polsce, którzy koncentrują się tylko na grze i z tego, można powiedzieć, żyją. To jest ciągła praca. Brydż jest tak skomplikowaną grą, że można się całe życie uczyć i pod koniec życia jeszcze wynajdywać motywy, o których się wcześniej nie wiedziało. Dlatego to jest takie wspaniałe, to nie jest coś, co się może znudzić. To jest taki ocean możliwości, że jest w zasadzie nieskończony i dlatego jest to piękne w tym sporcie. Zawodowcy ćwiczą na okrągło, pracują bardzo dużo, czytają. Ale czytają, tak? Siadają, mają treningi? Rozwiązują zadania, ale w tej chwili... W dobie internetu wspaniała możliwość, można mieć partnera z drugiego końca kraju, bądź w ogóle z drugiego końca świata, a można razem trenować w internecie przeciwko innym zawodnikom. Rozmawiałem kiedyś z Janem Krzysztofem Dudą, naszym świetnym szachistą, i on mi powiedział, że on ma także trening fizyczny. Tak, to na pewno jest bardzo ważne. Nasz starszy kolega brydżysta, pan Janusz Rżewski, kiedyś napisał pracę trening kondycyjny, a brydż sportowy. I rzeczywiście udowadniał, że jeżeli ktoś biega, uprawia aktywnie jakiś dodatkowy sport, to też wpływa bardzo pozytywnie na brydża. Bierzecie sobie to do serca? No, kiedyś było z tym gorzej, aczkolwiek od 2 lat zacząłem biegać, więc ja również sobie wziąłem to do serca. I lepiej wychodzi to przy stole? No, jak teraz? Widać, zdobyłem Mistrzostwo Polskie, jest to mój pierwszy tytuł w życiu i chciałbym odpukać, ale być może ostatni. Siedzicie przy stoliku, jest blefowanie, jest coś tajemniczego w porozumiewaniu się między wami? Blefowanie istnieje w brydżu, ale to jest niezmiernie rzadkie. Dużo ważniejsza w brydżu jest solidność, lotny umysł, przewidywanie zagrań, wyciąganie wniosków. To jest na pewno dużo ważniejsze niż blefowanie. Aczkolwiek blefowanie, myślę, że czasami jest to broń słabszych graczy, którzy inaczej z lepszymi graczami nie mogą wygrać, więc wtedy starają się blefować. Myślę, że gracze na pewnym poziomie, grający już naprawdę dobrze, nie muszą blefować, żeby wygrać. Jak trwa taki mecz, to dopinguje kolegów grających jakoś? Te emocje chyba muszą być stonowane. Oczywiście. W tej chwili w dobie internetu idzie przekaz na żywo na YouTubie. Z komentarzem, z rozkładami, że każdy, kto chciałby pooglądać, wchodzi na odpowiednią stronę w internecie. Czyli transmisja taka, idzie telewizyjna. Idzie transmisja telewizyjna, tylko tyle, że w internecie. Widzi wszystkie ręce, czyli widzi karty każdego z zawodników i widzi, co licytują. Do tego dochodzi komentarz jednego z arcymistrzów, który adeptum brydża tłumaczy pewne niuanse. Idzie to na żywo w świat. Natomiast w miejscu, gdzie się gra, to powinien być spokój. To tak jak, nie wiem, ostatnio leciał chyba w telewizji film o Fischerze, szachiście. Jemu nawet jedna mucha potrafiła przeszkadzać. W brydżu czegoś takiego może aż nie ma, natomiast są gracze, którzy się łatwo rozpraszają. A są takie zagrywki rywali? Ja myślę, że tak. To jest po prostu wkalkulowane w grę. Trzeba być odpornym psychicznie, nie dawać się wyprowadzać z równowagi. Natomiast bardzo ważne jest, my to nazywamy table presence, czyli obecność przy stole, żeby widzieć z pewnych zachowań przeciwnika, co on ma w karcie, tak? Czyli nie podglądam jego kart, ale w zależności od tego, jak on te karty dokłada, jak szybko, w jakim tempie, nad czym się zastanawia, wyciągam wnioski i po prostu to jest tak zwany table presence. A właśnie, a jeżeli rozpracowujecie rywala, to wiecie, jakie on ma takie zagrania, ktoś z kolegów, który grał z nim kiedyś wcześniej, coś wyczuł, że to tak wygląda? Oczywiście, że tak. W zasadzie w tym naszym światku brydżowym to każdy o każdym wie bardzo dużo. Kto jest takim Robertem Lewandowskim polskiego brydża? Zdecydowanie tutaj mam tą przyjemność, że ten zawodnik grał u mnie w drużynie. Michał Klukowski. To jest najmłodszy mistrz świata. W tej chwili Michał ma, jeżeli się nie mylę, Michał, wybacz mi, jeżeli coś przekręcę, ale wydaje mi się, że Michał ma w tej chwili dopiero 23 lata, a zdobył już wszystko w brydżu, co mógł zdobyć. Dla mnie Michał Klukowski jest w tej chwili numerem jeden, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Ciekawe, czy to nasze odkrycie, czy już wcześniej ktoś tak powiedział. Michał Klukowski, Robert Lewandowski polskiego brydża. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. No nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jak tam co w piłce ręcznej? Polacy do przerwy przegrywają z Izraelem 10-11. Ojej. Swoją drogą chyba nie ma drugiej takiej reprezentacji, która zaliczyłaby tak spektakularny zjazd w ciągu ostatnich lat. Zjazd na ogół ostatnio. Dobra, nie będę złośliwy, ale jeżeli chodzi o polską piłkę, też nie jest najlepiej, bo tutaj patrzymy na młodzieżowców. U21, Polska-Belgia, 0-1. Jest 17 minuta tego spotkania. Zaspali nasi obrońcy. Zaspali. I co z tego, że Belgowie słabo śpiewali hymn? Ale wygląda na to, że lepiej grają. Natomiast absolutnie... No, ale kto by się spodziewał, że belgijski system szkolenia jest lepszy od polskiego systemu właśnie. Szkolenia? Natomiast na pocieszenie mam dobrą informację. Otóż jesteśmy niepokonani w samolotowych mistrzostwach świata. Chodzi o latanie precyzyjne. Mistrzostwa świata zakończone. W Hiszpanii zdobyliśmy 3 pierwsze miejsca. Michał Wieczorek mistrzem świata, Krzysztof Wieczorek wicemistrzem, a Marcin Skalik na miejscu trzecim. Czyli co? W lataniu precyzyjnym Belgowie nam nic nie zrobią, tak możemy powiedzieć. Natomiast na boisku idzie im całkiem nieźle. 0-1. Przegrywamy z Belgią po 17 minutach pierwszego meczu w mistrzostwach. Nie najlepiej w piłce ręcznej. Co mogę na powiedzenie jeszcze na poprawę humoru? Taką informację znalazłem, na przykład, że Karolina Woźniacka wyszła za mąż. Za byłego koszykarza NBA, Amerykanina Davida Lee. Nie wiem, czy to poprawi komuś humor, chyba raczej nie, bo pewnie jacyś fani Karoliny się grubo zmartwią. No co zrobić? Coś masz na poprawę humoru? No Robert Lewandowski zawsze. Tak? Ale czekaj, coś jeszcze miałem, bo... Aha, dobrze, możemy poprawić humor kibicom w Grudziądzu, bo w Ekstralidze Żużlowej GKM Grudziądz pokonał Getpel Toruń 55-35, zatem brawa dla kibiców w Grudziądzu, trochę gorzej w Toruniu. To co, na koniec jeszcze wrócimy do piłki? Tak, tak, tak. Patrzymy na to, co dzieje się na Mistrzostwach Europy do lat 21 i w najbliższych tygodniach będziemy się właśnie emocjonować futbolem młodzieżowym. Pewnie nie mniej jak spotkaniami pierwszej reprezentacji Polski. I bo... pewnie nie za długo, jak tak dalej. Spokojnie. Zawsze jest ta druga połowa. Aha. Pamiętaj, jeszcze jest ta szklanka do połowy, jeszcze jest, wiesz, można ją napełnić. Nie, żartuję, jeszcze przecież można zdobyć 9 punktów. Początek tygodnia był jednocześnie końcem drugiej tury meczów w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. I tam szło jak z płatka. Dokładnie. Na początku biało-czerwoni wygrali na wyjeździe z Macedonią Północną 1-0. O stylu już nie wspominamy. A szkoda. Już mówiliśmy o tym tydzień temu. Natomiast w poniedziałek nasza ekipa pokonała Izrael 4-0. No i podopieczni Jerzego Brzęczka umocnili się na pierwszym miejscu w tabeli. No i nie ukrywali radości w pomeczowych rozmowach na PGE Narodowym. Nawet Rafał Gikiewicz, który nie zagrał ani jednej minuty, powiedział, że sam udział w zgrupowaniu był ogromnym wyróżnieniem. Jakie to było zgrupowanie, co tak naprawdę dla Ciebie znaczyło i jak możesz je podsumować? Na pewno długie, na pewno przyjemne. Dla mnie mogłoby jeszcze parę dni potrwać, nie mam nic przeciwko. Nie, no fajnie, 6 punktów, 2 mecze do zera. Z tego będziemy rozliczani, taki był cel. Dwie bitwy w Macedonii, może nie wyglądało to fajnie, ale najważniejsze są punkty. 4 mecze, 12 punktów, bez straconej bramki. Teraz czas na wakacje. Dla Ciebie bardzo intensywny czas, dużo meczów ważnych, presja rosła, potem ten wyjazd tutaj na kadrę. No na pewno muszę odpocząć. Bardzo ciężki sezon, bardzo długi, po 2 latach praktycznie nie grania we Freiburgu. 38. Danke! 38 meczów, mega długi, mega ciężki sezon, zmęczony jestem, ale tak jak mówię, no na kadrę przyjechałem, pełen optymizmu, z uśmiechem, jest to mega wyróżnienie dla mnie, taki był mój cel i tak jak mówię, no wielka duma. Kolejny cel, żeby jeszcze się tutaj zjawić. No właśnie, co ci powiedział trener Brzęczek? Powiedział ci do zobaczenia? Ja wiem sam po sobie, już trochę tego doświadczenia mam, jeżeli będę grał w Bundeslidze i będę grał dobrze, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie i tutaj się na pewno jeszcze w tym roku pojawię. Co jest tak wyjątkowego w reprezentacji, w kadrze, w tym, że masz orzełka na piersi? No wiadomo, w klubie jesteś rozpoznawalny, ale jednak tutaj cały naród, tak? 55 czy tam 57 tysięcy widzów na stadionie, szał pod hotelem, w drodze na stadion, na stadionie. Dla mnie osobiście taki, wiadomo, nie zagrałem, tak? Ale moment w Macedonii, moment tu na Narodowym, jak stoimy, łapiemy się za barki, odśpiewanie hymnu narodowego. To jest coś, co robiłem zawsze w domu z rodzicami, jak grałem w kadrę, jak byłem małym chłopcem. I to jest takie spełnienie marzeń, takie dopełnienie tego zgrupowania i naprawdę patrząc gdzieś tam w niebo, łzy w oczach i no naprawdę fajny moment. Wakacje trochę straciłeś, będziesz nadrabiał? Jaki kierunek? Klub zaczyna 25 czerwca, więc od poprzedniego wtorku mają wolne chłopacy, ja trochę tutaj musiałem 11 dni potrenować. 5 dni dostałem więcej, trochę mało. Starałem się trochę z trenerem negocjować, ale nie ma jak, bo sezon 12 sierpnia mam już Puchar Niemiec. Na Cypr chyba lecę, nawet nie wiem, bo żona jest od tego, ja nie mam do tego głowy, więc żona coś tam wybrała i trzeba polecieć, kości wygrzać i potem, a jeszcze na Cyprze trzeba jeszcze biegać, bo to plan treningowy mam, więc tych wakacji nie będzie za dużo, ale tak jak mówię, no to jest mój zawód, kocham to, co robię i nie ma problemu. Rafał Gikiewicz chyba nie jest zachwycony wyjazdem na Cypr i wakacji, wizją może, wakacji. Może nie na Cypr, może polecą gdzie indziej. Żona w końcu podejmowała decyzję. Myślami na wakacjach jest też Damian Kądzior, który cieszył się z pierwszego gola w reprezentacji Polski. Pierwszy gol w reprezentacji. No na pewno wielkie dla mnie wydarzenie. Pierwszy gol w reprezentacji na pewno zapamięta się do końca życia. Jak to wyglądało z boiska? W emocjach już nawet teraz nie pamiętam. Wiem, że Arek fajnie przyjął piłkę na 2 kontakty, zgasił ją. Zauważył mnie, ja przyjąłem piłkę prawą nogą, uderzyłem lewą i mogę się cieszyć z tego, że strzeliłem swoją pierwszą bramkę w reprezentacji, gdzieś spełniłem swoje kolejne marzenie i jedziemy dalej. Jakbyś obrał jakiś kierunek takiej radości, tam był ktoś na trybunach, kto to oglądał? Byli moi wszyscy najbliżsi, tak? Była żona, byli rodzice, była cała rodzina, najbliżsi przyjaciele. Też mój przyjaciel, który miał w sobotę ślub i na nim nie mogłem być, a miałem być świadkiem, tak więc w taki sposób gdzieś tam mogę go przeprosić po prostu, że też tak to wygląda, tak? Piłka nożna często nas nie ma też w domu i na różnych uroczystościach, tak więc tym bardziej się cieszę, że był na tym meczu i udało mi się strzelić bramkę. Ciężki sezon za tobą, teraz trochę odpoczynku, będziesz miał chwilę na to, jakiś obierzesz kierunek cieplejszy, żeby ogrzać kości? Wracam do domu, bo na pewno się tęskni za domem rodzinnym. Pół roku nie byłem w domu od grudnia, tak więc na początek spotkanie z najbliższymi, kilka dni i później po prostu ze znajomymi lecimy na wakacje do Grecji. Troszkę trzeba odpocząć i tak jak mówię, przygotować i oczyścić przede wszystkim głowę po tym ciężkim sezonie, bo wiele rzeczy się działo, wiele rzeczy dobrych, można powiedzieć mało tych negatywnych, tak więc oby tak dalej i po prostu z taką samą radością wrócić do roboty. Z naszymi zawodnikami rozmawiał Adam Malecki, a my z reprezentacją widzimy się dopiero we wrześniu. Wówczas nasza drużyna zagra na wyjeździe ze Słowenią i u siebie z Austrią. No, ale wygląda na to, że reprezentanci Izraela biorą odwet za porażkę 0-4. No i jeszcze właśnie za chwilę się zacznie druga połowa. Nasi zawodnicy, nasi szczypiorniści są już na parkiecie, czekają na gości. No i no trzymajmy kciuki. Kto by się spodziewał kilka lat temu, że Polska będzie się męczyć z Izraelem, żeby wejść do Mistrzostw Europy? Trzeba odrabiać straty w meczu U21, pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Przegrywamy po 20 kilku minutach, 24 z Belgią 0-1. Jeszcze dwa słowa o memoriale Janusza Kusocińskiego. Rzut młotem wygrał na przykład Paweł Fajdek w rywalizacji tyczkarzy. Najlepszy był Sam Kendricks, to nie jest niespodzianka, ale drugi był Piotr Lisek, 5,78. Drugi w konkursie pchnięcia kulą mężczyzn był Michał Haratek, a wygrał Tom Welch ze znakomitym rezultatem 22 metry i 18 centymetrów. Co jeszcze? Zwycięstwo żużlowców GKM-u Grudziądz nad Getwell Toruń 55-35, wygrana Toyoty w Le Mans 24, a resztę uzupełnimy w serwisie o 21. Na razie kończymy. Tomasz Gorazdowski, Jan Kałucki. Dziękujemy bardzo. W trzeciej stronie medalu do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze pan mnie zabrał, tak? A mu w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Do parku wszedł. Ujrzał jej duży kapelusz i jego melonik. Czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Adaptacja opowiadań Witolda Gombrowicza, tancerz mecenasa Krajkowskiego i dziewictwo w reżyserii Tomasza Mana. Pawle, ale ja miewam takie dzikie fantazje. Retransmisja słuchowiska zrealizowanego na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Dzisiaj po 20:00 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugu gege. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do soboty rabat 30% na meble ogrodowe i balkonowe w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Super promocja w Play. Tylko w ten weekend na play.pl. Wszystkie smartfony.